अंतरा दानिश के पास से चली गई और वो सबसे पहले बिपाशा और देविका जी से मिली, जिसके बाद वो ध्रुवी के पास गई। अंतरा ध्रुवी के पास जाकर उससे प्यार से बोली, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो दी। ध्रुवी अंतरा को ध्यान से देखते हुए बोली, कैसी हो किट्टू, तुम ठीक तो हो ना? अंतरा हल्के से स्माइल करते हुए बोली, हाँ दी, मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल अच्छी आपके सामने खड़ी हूँ। ध्रुवी अंतरा को ठीक देखकर स्माइल करने लगी। उसे काफी टेंशन हो रही थी अंतरा की, पर अब वो खुश थी। उसे भी दानिश और अंतरा के रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अथर्व ने उसे सब बता दिया था। तभी अंतरा ध्रुव की तरफ देखते हुए बोली, जीजू, आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपकी और दी की जोड़ी बेस्ट है। ध्रुव हंसते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, थैंक यू अंतु। अंतरा मुस्कुराने लगी। फिर जल्दी ही रस्म शुरू हुई। अंतरा अथर्व को देख रही थी और वो उससे जैसे ही बात करने के लिए आगे बढ़ी, तभी किसी ने कसकर उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा किसी की तारीफ करने के लिए? अंतरा अपना सर उठाकर सामने देखने लगी, जहाँ दानिश उसे घूर रहा था। अंतरा फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, मैंने कब किया किसी की तारीफ दानिश? दानिश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे मुंह से अब आज के बाद किसी के लिए तारीफ नहीं निकलनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूंगा और मेरी पनिशमेंट तुम्हें दर्द देगी सिली गर्ल। अंतरा उसकी बात सुनकर थोड़ा सहम गई और उसने फिर आसपास देखा, जो सभी वहां हल्दी में बिजी थे। अंतरा ने फिर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं नहीं करूंगी अब किसी की तारीफ, पर अब तो मुझे छोड़िए। दानिश ये सुनकर फिर शांत हुआ और उसे खुद से रिहा कर दिया। अंतरा तुरंत उसके पास से हटकर श्रेया के पास चली गई। वहीं रियान ये सब देख रहा था और वो गुस्से से दानिश के पास आते हुए बोला, तुम उसे खुद से बांध कर नहीं रख सकते, एक दिन वो जरूर तुमसे आजाद होकर मेरे पास आएगी। दानिश बोरियत से जवाब देते हुए बोला, वो तो हमेशा से मुझसे बंधी थी, तुम कोशिश करके देख लो, वो चाहकर भी अब मुझसे आजाद नहीं हो पाएगी, कुछ ऐसा असर छोड़ा है मैंने अपना उस पर। रियान ये सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें एक दिन अच्छे से सबक सिखाऊंगा। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओके, आई एम वेटिंग। दानिश ओबेरॉय अपने दुश्मनों को भी अपनी दुश्मनी निभाने का एक मौका देता है, तो करो तुम्हें जो करना है, क्योंकि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियान इस बात पर कुछ कहता कि उससे पहले बिपाशा जी दानिश के पास आते हुए बोली, दानिश बेटा, चलो तुम भी अपने भाई को हल्दी लगा दो। दानिश उनकी बात पर कुछ नहीं बोला और सीधे रियान को घूरते हुए वहां से चला गया। वहीं सुधा के पास किसी का कॉल बार बार आ रहा था, जिसे देखकर वो परेशान हो रही थी, क्योंकि वो कॉल वहां सबके सामने नहीं उठा सकती थी। उधर एक एक कर सभी ध्रुव और ध्रुवी को हल्दी लगाने लगे। अंतरा भी जब हल्दी लगाने गई, तभी दानिश भी वहां आया। अंतरा अपने हाथ में हल्दी लेकर जैसे ही ध्रुव के गाल पर लगाने को हुई, पर तभी किसी और का गाल उसके सामने आ गया, जिस वजह से हल्दी ध्रुव को लगने के बजाय उस इंसान के गाल पर लग गई। अंतरा का मुंह बन गया और वो दानिश को घूरने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता चल गया था कि ये सब दानिश ने जानबूझकर किया था। वहीं ध्रुव ने भी अपने भाई दानिश को देखकर लाचारी से अपना सर हिलाया। उसे महसूस हो रहा था कि दानिश उससे ही जल रहा था। वहीं दानिश सीधा खड़ा हुआ और अपने गाल पर लगे हल्दी को टच करते हुए बोला, इट्स ऑल राइट, आई थिंक तुम्हारे हाथ मेरे अलावा किसी और को टच नहीं करना चाहते सिली गर्ल। वहीं बाकी सबको लग रहा था कि ये गलती से हुआ था, जिस वजह से किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर वहां खड़े शिवम, करण, श्रेया, यहां तक रियान और अथर्व भी दानिश को घूर रहे थे, उन्हें अच्छे से पता था। वहीं अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो चिढ़कर दानिश को घूरने लगी। दानिश एक्सप्रेशनलेस था और उसने फिर ध्रुव को हल्दी लगाई। अंतरा ने फिर सिर्फ ध्रुवी को हल्दी लगाई। दानिश भी सिर्फ ध्रुव को हल्दी लगाकर वहां से चला गया। अंतरा फिर भीड़ से निकलकर अपने हाथ में लगी हल्दी को टिश्यू पेपर से साफ करने लगी। तभी वहां श्रेया आई और उसे छेड़ते हुए बोली, वाह क्या बात है, इतनी आदत हो गई तुम्हें दानिश सर की कि तुम किसी और को गलती से भी टच नहीं करना चाहती। अंतरा उसे घूरते हुए मन ही मन बोली, अब क्या बताऊं इसे कि उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था, एक नंबर के शैतान जो ठहरे, जिसे सिर्फ मुझे तंग करना आता है। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और श्रेया की तरफ देखकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक एक्सीडेंट था, श्रेया उसकी बात पर बस हंसने लगी। तभी वहाँ दानिश आया, जिसे देखकर श्रेया चली गई। दानिश अपने हाथ में लगी हुई हल्दी को अंतरा की गालों पर धीरे से लगाते हुए बोला, You are looking beautiful, silly girl. ये कहकर दानिश अंतरा के करीब झुकने लगा, जिसे देखकर अंतरा उबते हुए बोली, दानिश आपको अब मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, जबकि मैं कितनी देर से आपके साथ थी। ये सुनकर दानिश उसके गालों को खींचते हुए बोला, तो क्या तुम गुस्सा हो इस बात से कि मैंने पहले तुम्हारी तारीफ नहीं की? ये सुनकर अंतरा मुंह फुलाते हुए बोली, मुझे तारीफ सुनना पसंद नहीं, पर अगर कोई कर रहा है तो अच्छे से करे और पूरे दिल से करे, तभी मुझे अच्छा लगता है। इस पर दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, तो क्या मैंने तुम्हारी तारीफ सिर्फ ऊपरी तौर पर की है, तुम ये कहना चाहती हो? ये सुनकर अंतरा तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, नहीं ऐसा कब कहा मैंने। दानिश उसके होठों को घूरते हुए बोला, अभी कहा तुमने सिली गर्ल। ये कहकर वो उसके होठों पर झुकने लगा। वहीं जहां वो दोनों इस वक्त थे, वहां अभी कोई नहीं था, क्योंकि वो गार्डन के दूसरे एरिया में थे और बाकी सभी हल्दी में बिजी थे। पर फिर भी अंतरा को ऐसे डर लगने लगा और वो दानिश को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, दानिश ये गार्डन है और आप कहीं भी शुरू हो जाते हैं। दानिश ये सुनकर मदहोशी में बोला, ओके देन लेट्स गो टू द रूम बिकॉज़ यू आर सेड्यूसिंग मी। अंतरा ये सुनकर और लाल हो गई। वहीं दो आंखें उन दोनों को गुस्से से घूर रही थीं। और जब रियान से और बर्दाश्त नहीं होता, तब वो अपने हाथ में पकड़े वाइन का ग्लास वहीं गुस्से में पटक देता है। ये आवाज सुनकर अंतरा तुरंत उस तरफ देखने लगी। वहीं दानिश के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो वापस से अंतरा का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, नो सिली गर्ल, तुम्हें किसी और को देखने का भी हक नहीं है। रियान का दिल जल उठा उन दोनों को ऐसे देखकर। उससे उन दोनों की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वहीं दानिश जैसे जानबूझकर ये सब उसके सामने कर रहा था। तभी रियान उन दोनों के पास आया और गुस्से से बोला, तुम साबित क्या करना चाहते हो दानिश? दानिश अंतरा से अलग होते हुए रियान को घूर कर बोला, मेरी मर्जी, मैं अपनी वाइफ के साथ जो चाहे जहां चाहे वहां कुछ भी करूं। Who the hell are you? और ये कहकर दानिश अंतरा को लेकर वहां से बिना रियान की बात सुने चला गया। रियान बस गुस्से से उसे घूरता रह गया। वहीं अंतरा वहां से सीधे अंदर अपने रूम में गई और वॉशरूम में जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। वो खुद को मिरर में देखने लगी। उसके चेहरे पर अपने आप ही हल्की सी स्माइल आ गई और वो खुद को ठीक करते हुए अपना सर हिलाकर बोली, पता नहीं क्यों मैं दानिश की बाहों में कमजोर हो जाती हूँ, उन्हें चाहकर भी खुद से दूर नहीं कर पाती। ये सब बुदबुदाते हुए अंतरा फिर वॉशरूम से बाहर निकल गई और वापस से नीचे चली आई। अब तक हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी और गेस्ट भी सारे जा चुके थे। बस भारद्वाज परिवार ही वहां मौजूद था, जो कि इस वक्त हॉल के सोफे पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। अंतरा भी वहां आकर खड़ी हो गई। उसे आसपास दानिश कहीं नहीं दिखा तो वो रिलैक्स हो गई। तभी अंतरा ध्रुवी और श्रेया से बात करने लगी। कुछ समय बाद सभी एक दूसरे से मिलकर जाने के लिए तैयार हुए। कल मेहंदी और संगीत की रस्म थी, जो कि भारद्वाज विला से होने वाली थी। तभी सुधा अंतरा से मिलते हुए धीरे से उससे बोली, तुम्हें पता ही है कि अथर्व ने तुम्हें अपने घर और दिल दोनों से निकाल दिया है, इसलिए तुम्हें कल हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अंतरा उनकी कड़वी बात सुनकर उनसे ना समझी में बोली, पर आंटी अभी तक भाई ने तो मुझसे नहीं कहा कि मुझे वहां नहीं आना है, तो फिर? सुधा इस पर कड़वी आवाज में बोली, वो तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा, और तुम्हें लगता है कि वो तुमसे खुद आकर बात करेगा या कुछ भी कहेगा? बिल्कुल नहीं, वो खुद यही चाहता है कि तुम वहां ना आओ, इसलिए कम से कम उसकी इज्जत का ख्याल रखना जो पहले ही डुबो चुकी हो तुम भागकर शादी करके। अंतरा की आंखें नम हो गईं उनकी बात सुनकर और वो अपना सर नीचे करते हुए धीरे से बोली, जी आंटी मैं समझ गई। सुधा व्यंग तरीके से हंसते हुए उसके पास से चली गई और वहीं अंतरा सभी को देखने लगी। उसके चेहरे पर उदासी थी। सभी फिर वहां से चले गए। अंतरा भी अपने रूम में आई और बेड पर ऐसे ही बैठ गई। वो अपनी ही सोच में गुम थी और इसी तरह वो फिर बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ गई और वो सो गई। उधर दूसरी तरफ अथर्व जब विला पहुंचा तब उसके पास किसी का कॉल आया, जिसे देखकर अथर्व ने उसे पिक करते हुए कहा, कैसे हो राघवन? उधर से राघवन गुस्से से बोला, तुमने बताया नहीं कि उसने किसी और से शादी कर ली? अथर्व ये सुनकर कुछ सोच में पड़ गया और फिर बात बनाते हुए बोला, वो ये सब बहुत जल्दी में हुआ, जिस वजह से मुझे बताने का मौका नहीं मिला। पर अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, उसने अपने मन से शादी कर ली और खुश है, जिस वजह से मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम भी अब उसे भूल जाओ। उसकी बात पर राघवन ठंडे लहजे में बोला, तुम सच कह रहे हो, उसने अपने मन से शादी की है, तो अब मैं उसके साथ उस इंसान को भी बर्बाद करूंगा जिसने उससे शादी की है। और तुम अपनी बहन को अब मुझसे नहीं बचा पाओगे, बहुत जल्द वो मेरी कैद में होगी। अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया ये बात सुनकर, और वो कुछ कहने को हुआ कि तभी उधर से कॉल कट हो गया। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में एक आलीशान बंगले में एक कमरे के अंदर कई सारी मशीनों से घिरा एक इंसान बेड पर लेटा गुस्से से लाल होकर अपने कटे हुए फोन को देख रहा था। उस इंसान की उम्र लगभग 28 साल की थी। वो दिखने में हैंडसम था, जो कि कोई और नहीं राघवन ग्रोवर था। वो इस समय बेड पर था, आसपास कई सारे डॉक्टर्स और गार्ड्स थे। सालों पहले एक हादसे में उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी बस, और वो बेड पर आ गया और अभी तक वो ठीक नहीं हुआ था। पर वो बेड पे लेटे लेटे ही हजारों लोगों को अपने एक इशारे पर मरवा सकता था, उसके अंदर इतनी पावर थी। वो राघवन अपने हाथ में पकड़े फोन को वहीं नीचे जमीन पर फेंकते हुए डॉक्टर से बोला, जल्द से जल्द मुझे ठीक करो, अब मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है किसी भी हालत में, समझे तुम सब? वो काफी खतरनाक लग रहा था, जिससे डरते हुए डॉक्टर बोले, सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और बेस्ट इलाज देने का ट्राई कर रहे हैं, आप बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वो ये कहकर चुप हो गया। फिर राघवन गुस्से में बोला, मुझे बस अब जल्दी से ठीक होना है और इंडिया वापस जाना है, क्योंकि वहां अभी मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेना है, जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में बेड पर हूँ। वहीं डॉक्टर तुरंत आगे आए और फिर राघवन को इंजेक्शन दिया। राघवन इविल स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो क्या करने वाला है अब राघवन अंतरा के साथ, और कौन है इंडिया में राघवन का सबसे बड़ा दुश्मन? क्या अंतरा जान पाएगी अपने ऊपर आने वाले खतरे को? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।